بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ امارات میں ایک شخص رمضان المبارک شروع کر کے بیچ میں پاکستان یا ہند چلا گیا، وہاں امارات کے حساب سے 30 روزے پورے ہو جانے کے باوجود اگر چاند نظر نہیں آیا تو کیا 31واں روزہ بھی رکھنا ہوگا؟ جی ہاں، اب اسے ہند یا پاکستان کے مطابق روزے رکھنے ہوں گے، خواہ روزوں کی تعداد 30 سے بھی بڑھ جائے. پارہ دوسرا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، ترجمہ کنز الایمان، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے. پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ چاند مختلف ممالک میں مختلف اوقات میں نظر آتا ہے. جس ملک کے لوگ جس وقت رمضان المبارک کا چاند دیکھیں گے اسی وقت وہ روزہ رکھیں گے، اور جس وقت عید کا چاند دیکھیں گے تو عید کریں گے. جیسا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بیزن پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پرانوار ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار یعنی عید کرو. صحیح البخاری شریف کی حدیث ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.